za jedyne 990. Smart TV Samsung 58 cali 4K Ultra HD. Teraz taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 23 lipca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nowa szefowa Komisji Europejskiej przyjeżdża w czwartek do Warszawy. Tematem rozmów z premierem będzie obsada unijnych stanowisk. Wiadomo już, kim jest ponad 50 osób biorących udział w zajściach w Białymstoku. O kolejnych zidentyfikowanych informuje MSWiA. Pisma z sądów będą doręczać dłużnikom komornicy. Będą też ustalać adresy zamieszkania. O zmianach w przepisach powiemy na koniec. Warszawa będzie drugą europejską stolicą, którą odwiedzi szefowa Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen ma być w czwartek w Polsce i spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Tematem będą m.in. kwestie personalne w Komisji Europejskiej. Jak mówi rzecznik rządu Piotr Miller, Polskę interesuje teka gospodarcza. Nie ukrywamy od samego początku, że dla nas są istotne kwestie szeroko rozumiane gospodarcze, wolnego rynku, kwestie związane z energetyką czy kwestie związane z budżetem, no ale też istotnym obszarem są kwestie rolnicze. W związku z tym dla nas jest istotne, aby jedna z tych tek w tych obszarach przypadła dla Polski, ale równie ważne jest to, aby pozostałe teki, niektóre z nich przypadły dla krajów, które uważamy, że skutecznie zrealizują interesy nasze również w tym zakresie. Przypomnijmy, według wcześniejszych zapowiedzi Polska ogłosi nazwisko swojego kandydata na unijnego komisarza wtedy, kiedy znana będzie struktura nowej komisji. Dodam, że dzisiaj Ursula von der Leyen odwiedza Paryż. Po zajściach w Białymstoku ustalono już tożsamość 52 osób. Takie informacje przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Jak podano, z 37 osobami wykonano już lub wykonywane są czynności mające związek ze złamaniem prawa. W Białymstoku funkcjonuje specjalna grupa policjantów, która ma zidentyfikować wszystkich chuliganów. Mundurowi proszą o przekazywanie materiałów przez dziennikarzy, którzy nagrywali ataki. Są też zabezpieczane nagrania z monitoringu, mówi Krzysztof Kolenda ze Straży Miejskiej w Białymstoku. Już od soboty wieczorem został zabezpieczony materiał dowodowy z monitoringu miejskiego. Jest to blisko 30 kamer i ponad 200 godzin zapisu, więc biorąc to pod uwagę, miejmy świadomość, że tych osób zatrzymanych zapewne liczba wzrośnie. Co do osób poszkodowanych, to osoby, które czują się poszkodowane, jeszcze mogą się do policji zgłaszać. W sobotę ulicami miasta przeszedł Marsz Równości. Uczestników próbowali zablokować kontrmanifestanci, a policja musiała użyć gazu. W stronę maszerujących rzucano kamieniami, petardami, jajkami i butelkami. Wznowiono poszukiwania mężczyzny zaginionego na jeziorze w Chomiąży Szlacheckiej w Kujawsko-Pomorskiem. Wczoraj zatonął tam rower wodny. Pływało nim czterech mężczyzn. W dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych odnaleziono jedno ciało 32-latka. Również policjanci wraz ze strażakami odnaleźli ten zatopiony rower wodny. Tam pod nadzorem prokuratora zostały przeprowadzone stosowne czynności. W dniu dzisiejszym kontynuujemy poszukiwania w związku z tą sprawą. Zatrzymane zostały dwie osoby, które dopłynęły same do brzegu. Mówił Krzysztof Jaśmiński z policji w Żninie. W domku wynajętym przez mężczyznę znaleziono środki odurzające. W ciągu minionej doby w całym kraju utopiły się 4 osoby. Od czerwca to już 159 osób. Koniec z fikcją przy doręczeniach pism z sądów. Zamiast listonosza do drzwi dłużników zapukają komornicy. Wynika tak z uchwalonego przez Sejm nowego kodeksu postępowania cywilnego. Koszty dostarczenia pozwu 60 zł opłacałby powód. Za poszukiwanie adresu dłużnika trzeba będzie dopłacić 40 zł. Wyjaśnia rzecznik Izby Komorniczej w Warszawie Krzysztof Pietrzyk. Komornik oczywiście może skorzystać z całej bazy dostępnych danych, ustalić, jaki jest aktualny adres tego dłużnika. Tego poczta nie ma. Wysłanie tam osoby, która jest w stanie naocznie zweryfikować, czy ktoś tam zamieszkuje, czy w danych godzinach przebywa. Adwokat Eliza Kuna. Wydaje się, że to jest rozsądna możliwość. Nadal obowiązują przepisy dotyczące osób, które są nieznane z miejsca pobytu. Radosław Cieciurski, Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami. Możemy złożyć do sądu wniosek o

Tak brzmi dzisiaj nasza piosenka dnia, Agathy Run Forest. No i to tyle. Będzie też w zestawie do głosowania na listę przebojów trójki. Teraz jest 14 minut po 11 i już się nieco kręcę niecierpliwie, dlatego że za 3 kwadranse ruszam do Gdyni, bo jutro w Gdyni koncert, na który czekam od kilku miesięcy, jutro w Gdyni wystąpi Beth. Nie tylko ja czekam na ten koncert, ale wielu słuchaczy programu trzeciego i najprawdopodobniej jutro w Gdyni Arena się spotkamy i posłuchamy tego koncertu. Nie sądzę, by ten utwór, którego posłuchamy w programie Do południa dziś, pojawił się jutro w trakcie koncertu, ale kto wie, być może. W każdym razie Beth Hart wykonała kiedyś Nutbush City Limits. On highway number 19, Jutro godzina 20, Gdynia Arena, Beth Hart na koncercie w ramach 15. edycji Ladies Jazz Festival. I w związku z tą edycją jeszcze jedna informacja dla Państwa. Mianowicie w piątek LP Trójka, czyli program trzeci na żywo z Gdyni sprzed Teatru Muzycznego. Zaczynamy o godzinie 10. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam na to spotkanie, bo chciałbym Państwa zapytać o wrażenia z koncertu Beth Hart i w ogóle o wrażenia z tegorocznej edycji Ladies Jazz Festival. Przypomnę, sprzed Teatru Muzycznego w piątek o godzinie 10 rozpoczynamy LP Trójka. Natomiast teraz chcę zaprosić na mały powrót do przeszłości. Tuż po II wojnie światowej zaczęły się w Polsce pojawiać takie czasopisma jak Przekrój, potem Przyjaciółka, a w 1960 roku Ty i ja. Prasa w okresie PRL miała szczególną misję, uczyła zaradności, popularyzowała kulturę i była oknem na świat. Przykurzone egzemplarze starych gazet przejrzała Agnieszka Furtak-Bilenik. Popularne w PRL-u czasopisma poświęcone kulturze, stylowi życia i codziennym bolączkom towarzyszyły czytelniczkom i czytelnikom w zmaganiach z nową powojenną rzeczywistością. Edukowały, pouczały, radziły. Mówi Agata Szydłowska, autorka książki pod tytułem Paryż domowym sposobem. To niedawno wydana publikacja na temat powojennej prasy. To były czasopisma skierowane do inteligencji, tak jak ty i ja, dosyć szerokiego grona czytelników jak Przekrój, a także czasopisma Przyjaciółka skierowanego do osób najmniej wykształconych. Wspomniane gazety oferowały fachowe porady dotyczące zdrowia czy wychowania dzieci, ale też kreowały snobizmy i kształtowały gust. Oto mini artykuł z Przekroju wydanego w 1950 roku. Faworyzujemy głowę i w niej właśnie, w twarzy, oczach pełnych zagadkowości, masz skupić cały swój zapas seksapilu. Moją ulubioną i chyba nie tylko moją rubryką jest demokratyczny savoir vivre, który prowadziła Janina Ipochorska pod pseudonimem Janka Myczek. Tutaj mam pytanie pana Edwarda Jelonka z Warszawy, kwestię zdejmowania obuwia, jak się przychodzi w gości. Czy jest w dobrym tonie, jeżeli gospodyni domu po przywitaniu się z gościem nakłada mu na nogi kajdany? I Janka Myczek odpowiada bardzo przytomnie: nie. Na czas wizyty oddaje się mieszkanie i samemu ponosi się wszelkie tego konsekwencje. Jak kichać sposobem bezszmerowym, czy jak uszyć modny płaszcz o kroju francuskim z wojskowego koca? Czy też w jaki sposób urządzić przyjęcie, kiedy nie mamy ani stołu, ani krzeseł? Oto pytania, na które odpowiadali redaktorzy. Przyjrzyjmy się ty i ja. Kwestia urządzania się była kwestią kluczową i na przykład tutaj mamy, dzisiaj byśmy to nazwali lidem. Większość profesorów, docentów, doktorów chemii, filozofii, historii, geologii nie ma pojęcia o tym, jak naprawić w domu uszkodzoną wtyczkę do żelazka. Co jest wstępem oczywiście do artykułu poświęconego domowym naprawom. Duże miejsce było poświęcone kwestiom samodzielnego szycia, naprawiania, przerabiania, konstruowania. Jakby to było bardzo ważne. Jak sobie poradzić z codziennymi niedoborami? No i to także dotyczyło całego przekroju społecznego. Ty i ja. Numer 7 z 1960 roku. Nie uważamy, aby skonsumowanie dwóch kotletów, jeden po drugim, dyskwalifikowało kobietę towarzysko. Dziś wyznajemy hasło: apetyt nie hańbi. Wyłania się z tego spójny obraz przemian, którym podlegało ówczesne polskie społeczeństwo. Tego było bardzo dużo i te czasopisma kształtowały gusta, także wprowadzały w świat kultury i obyczajowości. Tego typu rady, one były niesamowicie cenne. Nie wiem, czy Państwa też rozbawił ten ostatni fragment dotyczący dwóch kotletów schabowych. Że apetyt nie hańbi. Przepraszam, ale mnie to bardzo rozbawiło. Tym bardziej, że ja częściowo pamiętam tamte czasy PRL-u i kiedy mowa o zjedzeniu dwóch kotletów schabowych, to dodatkowo rodzi się śmiech, bo trudno było wtedy o jeden kotlet schabowy. Prasę z tamtych lat przejrzała Agnieszka Furtak-Bilnik. Dziękujemy bardzo. Ja z kolei Państwu bardzo dziękuję za wszystkie listy muzyczne, za to, że zwrócili Państwo uwagę na to, że jutro na Stadionie Śląskim w Chorzowie Rammstein, tak, i będziemy tam mieli swojego reprezentanta, bo

Cause you know you done me wrong. To był Eric Clapton, jest 11.30, we wtorek o 11.30 właśnie to. Adamski seryjny. Czy wiedzieliście, drodzy słuchacze, że kultowy w latach 90. serial Przyjaciele jest zacofany? No jest, bo tak uznały wrażliwe jak płatki śniegu dzieciaki oglądające serial dziś na Netflixie. Podczas gdy grzeczny, ułożony i do bólu poprawny serial bawił moje pokolenie w ostatniej dekadzie XX wieku, wychowane w bańce poprawności politycznej dzieciaki drugiej dekady wieku XXI uznały go za serial skandaliczny. Po pierwsze, nie jest różnorodny rasowo, bo sześcioro bohaterów ma biały kolor skóry. Przyjaciele są też homofobiczni przez żarty z LGBT i wyśmiewają takie wady jak otyłość. Do tego serialowa Monika wiąże się ze starszym przyjacielem jej ojca. Starszy mężczyzna i młoda kobieta? Dzisiejszym widzom skojarzyło się to, a jakże, z mitu. Przyjaciele mają ostatecznie zniknąć z amerykańskiego Netflixa, tak jak kilka innych seriali z tych zacofanych i strasznych 90-sów, gdy nawet ikona postępu Bill Clinton niezdrowo się bawił w gabinecie owalnym ze współpracowniczką. Też Moniką, by the way. Dlatego apeluję, abyście się spieszyli kochać te reakcyjne produkcje. Jedną z nich jest ukochany przez miliony widzów show lat 90. Seinfeld, dostępny u nas na Amazon Prime. Opowiada on o czwórce, o zgrozo, białych przyjaciół z Manhattanu, gdzie nawet parytet nie jest zachowany, bo wśród nich jest tylko jedna kobieta. Cóż, nic dziwnego, skoro serial stworzyli ikona amerykańskiego stand-upu Jerry Seinfeld i znany potem z równie genialnego serialu Pohamuj entuzjazm Larry David. Stworzyli arcydzieło telewizji. Inteligentne, ironiczne i pełne nowojorskiego humoru dzieło bawi nawet 20 lat po wyemitowaniu ostatniego odcinka. Seans zarówno Seinfelda, jak i przyjaciół jest jak przejazd DeLoreanem z powrotu do przyszłości. Szkoda tylko, że nasza przyszłość rysuje się w bardzo poprawnie politycznych barwach. Tylko czekać, jak na widelec trafi Alf za kotofobię. Oczywiście nie chcę wróżyć z fusów i nie wiem, jak to będzie, czy zostanie wycofany, czy nie. Jestem przekonany po wielokrotnych rozmowach ze słuchaczami programu trzeciego, że nigdy nie zostanie wycofany z naszych umysłów, z naszej pamięci i z naszych serc. Bo kochamy wszystkich tych bohaterów, a najbardziej Phoebe. Things are going great. Your mother warned you, there'd be days. Uwielbiam ich wszystkich. Phoebe, Rosa, Rachel, Monikę, wszystkich, a najchętniej poszedłbym na żywo na koncert Phoebe, by wysłuchać utworu pod tytułem Smelly Cat. Teraz będzie utwór zespołu Deep Purple. We'll be right back. I na dziś taka instrumentalna wersja Above and Beyond. Zespół Deep Purple w składzie Ian Gillan, Roger Glover, Ian Pace, Steve Morse i Don Airey. Deep Purple w programie Do Południa. I na zakończenie zespół Alice in Chains. Od nas to wszystko, jeszcze tylko prośba, by Państwo nie zapomnieli o piątku od 10:00. Program LP Trójka nadajemy sprzed Teatru Muzycznego w Gdyni i tam bardzo serdecznie Państwa zapraszam. A za dziś dziękuję Gabriela Darmetko, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Baron. Jeszcze tylko powieść. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Jeszcze raz zwracam uwagę na niezwykłą rolę, jaką w wydarzeniach, o których opowiadam, odgrywały szlafroki. 28 czerwca. 8 powieszonych na 10 szubienicach. Ciąg dalszy. Szlafrok Czetwertyńskiego. Szlafrok hetmana Kossakowskiego. Szlafrok z żółtego Nankinu, ten, w którym dowieziono go pod wileńską szubienicę. Podbity futrem szlafrok, w którym aresztowany został jego brat biskup. Wreszcie szlafrok, w którym powieszono generała Ożarowskiego. Dodajmy do tego jeszcze szlafrok, w którym król pokazywał się na zamku swoim gościom, delegacjom ludu Warszawy, oraz szlafrok Tadeusza Kościuszki. Szlafrok chiński, a w dodatku tajemniczo ukradziony. O nim będzie jeszcze mowa trochę później. Wygląda na to, że o żadnej innej części garderoby nie mówiono wówczas tak często jak o szlafrokach. Nie wiem, czym tę intensywną obecność szlafroków, ich ówczesne intensywne istnienie, nawet nadistnienie, wytłumaczyć. Może szlafroki były wtedy uważane za coś takiego, bez czego nie można się obyć i dlatego budziły takie zainteresowanie. Lub może było tak, że każdy lepiej sytuowany mężczyzna, taki, który należał do elity z południa, z willi na Mokotowie i na Ujazdowie, miał szlafrok. A wobec tego szlafroki stanowiły przedmiot wielkiego, nawet dzikiego pożądania tych, którzy ich nie posiadali. Biedaków ze staromiejskiego cyrkułu. I właśnie dlatego tak dużo o nich, szczególnie o szlafrokach chińskich, najpiękniejszych, mówiono. Tak baczną na nie, szczególnie na te nankinowe i ocieplane barankami, zwracano uwagę. Ale wracam jeszcze, już tylko na chwilę, do księcia Czetwertyńskiego. Gdy go powieszono i rozebrano, wydarzyło się coś niezwykłego. Okazało się bowiem, że szeniarz Jasiński, kurnik Dziekoński, Skotopas Klonowski oraz inni wieszający byli przekonani, że wieszają kogoś innego. Nie księcia Czetwertyńskiego, którego może w ogóle nie chcieli powiesić, lecz mediolańskiego awanturnika, właściciela mokotowskiej królikarni, szulera i sutenera, który występował w Polsce pod nazwiskiem Tomatis. Sutenerstwo hrabiego Tomatisa, tytuł rzecz jasna kupiony, nie było byle jakie, uliczne czy burdelowe. Był to sutener królewski, służący królowi, nawet swoją żoną. Tej pomyłki, fatalnej dla Czetwertyńskiego, natomiast dla Tomatisa z pewnością bardzo miłej, nie dało się naprawić, ponieważ kiedy rzecz się wydała, Czetwertyński Tomatis lub Tomatis Czetwertyński już wisiał. Mowa jest o tym w pamiętniku Antoniego Trębickiego. Opowiadał on, że wieszający, wykonawszy to, co chcieli wykonać, skakali wokół szubienicy, na której wisiał książę, a skacząc krzyczeli: Wiwat Włoch Tomatis! Ktoś? Z pamiętnika Trębickiego wynika, że nie był to ktoś, kto wieszał, lecz ktoś, kto przechodził ulicą. Połapał się jednak, że coś jest nie tak. I zwrócił tym skaczącym uwagę, że na szubienicy wisi książę Czetwertyński, a nie Włoch Tomatis. Nie przerwało to wcale skakania. Tym lepiej, odpowiedziano temu, który sprostował pomyłkę i nadal wołano, tyle że wołano Wiwat Czetwertyński. Lud skakał dookoła szubienicy, wykrzykując. Warto zatrzymać się przy tym skaczącym ludzie. Jeśli to skakanie uznać za rodzaj tańca, to mielibyśmy tu bodaj jedyne świadectwo, że w maju i w czerwcu wokół warszawskich szubienic, może trochę nieudolnie, tańczono, czy przynajmniej próbowano tańczyć. Problem ten, czy tańczono, zajmował też francuskich badaczy, którzy chcieli wiedzieć, czy ich lud tańczył wokół szafotów, na których ścinano głowy w epoce Wielkiego Terroru. Nie jestem znawcą tego tematu, ale udało mi się stwierdzić, że istnieje kilka świadectw, 3 lub 4, z których może wynikać, że coś takiego miało miejsce. I lud Paryża, owszem, tańczył wokół gilotyny. Wydarzyło to się przynajmniej raz, 21 stycznia 1793 roku, kiedy to na Place de la Révolution ścięto głowę królowi Francuzów Ludwikowi XVI. Egzekucja ta zachwyciła i wprawiła też w osłupienie. Uśmiercono bowiem boskiego króla, licznie zebranych widzów. Jej opis, znajdujący się w opublikowanym w roku 1794 dziele Le Magicien Républicain, zawiera takie oto zdanie. Obywatele śpiewali hymny do wolności, tworząc przy tym taneczne kręgi wokół szafotu i na całym placu rewolucji. Te francuskie tańce wokół szafotu były to z pewnością lekkie oraz pełne wdzięku skoki. Tanecznym kołom mógł tam nawet ktoś przygrywać na małym fleciku. Nasze skakanie, jak powiadam, musiało być trochę nieudolne. Było to pewnie, jak to u ludów północy oraz północnego wschodu, jakieś niedźwiedzie czy wilcze skakanie, jakieś wilcze wycie. Ale tańczyliśmy, co udowodniłem, i głupcem byłby ten, kto utrzymywałby, że naśladowaliśmy w ten sposób Francuzów. Lud skaczący, o którym pisał Trębicki, pewnie nawet nie wiedział, mógł nie wiedzieć, że istnieje jakaś Francja i jacyś Francuzi tańczący wdzięczne Surtout la place de la Révolution. To już mniej więcej wszystko, co potrafię powiedzieć o wydarzeniach, które miały miejsce w Warszawie 28 czerwca. Jak widać, pojawia się tu kilka pytań, na które nie ma dobrej albo nawet żadnej odpowiedzi. Dlaczego pospólstwo, które wtargnęło do pałacu Brilla, wyciągnęło stamtąd biskupa Massalskiego, biskupa Skarszewskiego, księcia Czetwertyńskiego, hrabiego Moszyńskiego i adwokata Wulfersa i tylko ich? A nie zainteresowało się, wydaje się, że nie wykazało nawet najmniejszego zainteresowania innymi uwięzionymi w tymże pałacu rosyjskimi agentami? To samo pytanie dotyczy innych więzień i innych uwięzionych. Ponad miesiąc wcześniej Gazeta Wolna Warszawska, w dodatku do numeru 8 z 20 maja, tak oto przedstawiała sposób rozmieszczenia w warszawskich więzieniach aresztantów, których nazywano wtedy krajowymi, czyli takich, których oskarżano o przestępstwa natury politycznej. Wszystko wskazuje na to, że o miejscu uwięzienia nie decydowały ani deputacja indagacyjna, ani deputacja dozoru więźniów, ani Wydział Bezpieczeństwa Rady Najwyższej Narodowej. Decyzję w tej sprawie podejmował osobiście prezydent Warszawy Wyssogota Zakrzewski. Liczba aresztantów krajowych. W Pałacu Rzeczpospolitej Krasińskich osób 3, w Brilowskim 11, w Prochowni 37, na Ratuszu Miasta Starej Warszawy 83, w szkołach pojezuickich 1, w Kordygardzie Marszałkowskiej 7, w klasztorze księży reformatów 2, u karmelitów 1, u dominikanów 1, w Cekauzie 5. Summa głów 151. Jak widać, z 11 więźniów, którzy znajdowali się w Pałacu Brilowskim, powieszono czy próbowano powiesić tylko 5 albo 6, jeśli dodamy cudownie ocalonego Schulera Tomatisa. Ale jeszcze ciekawsza jest tu sprawa z ratuszem miasta Starej Warszawy, do którego, choć stały przed nim 3 szubienice, pospólstwo, jak wszystko na to wskazuje, w ogóle nie próbowało się dostać. Podobnie było z Pałacem Krasińskich, który nie został zdobyty, choć uprzednio postawiono przed nim 2 szubienice, oraz z klasztorem reformatów, który też ominięto, choć i przed nim, prawdopodobnie po drugiej stronie senatorskiej, stała szubienica. Wydaje mi się, że mamy tu do czynienia z najmocniejszym argumentem na rzecz tezy, skądinąd w ogóle niemożliwej do udowodnienia, że wieszaniem ktoś kierował, przynajmniej w jego fazie początkowej, i że ten ktoś, działając w sposób przemyślany, wskazywał wieszającym więzienia, do których mają się udać, oraz osoby, które mają wyprowadzić. Czy był to sekretarz Hugona Kołłątaja, Kazimierz Konopka? Czy sekretarz Ignacego Potockiego, Jan Dębowski? Czy ksiądz Józef Majer? Czy podchorąży Józef Piotrowski? Może jeszcze ktoś inny, ktoś taki, o kim nic nie wiemy, bowiem istnienie jego wraz z nazwiskiem zostało zatajone przez historię, choć nie wiadomo w jakim celu. Pojawia się tu też pytanie dotyczące losu uwięzionych 17 i 18 kwietnia i trzymanych potem przede wszystkim w Pałacu Krasińskich, ale także w Arsenale, czyli Cekauzie oraz w piwnicach ratusza, rosyjskich oficerów. Przynajmniej losu jednego z nich, a mianowicie brygadiera Karla Baura, szefa rosyjskiej policji wojskowej